гукнув князь. Завтра накажу питати трупа. Скоєн видивився на нього. Так трупа питатиму, і то з пристрастям. Це зробить велике враження. Хай знають, що кари царської, як справедливої Божої, нікому не минути. Скоренові мурашки полізли по спині. «Що це ти?» – питався князь. «Консеквенції в такій процедурі я не бачу. Хоча не розумію. Висловлюся ясніше. Гетьмана почав, маємо карати за те, що не був вірним, а дворецького, що хотів ним бути». Князь зареготав: «Філософствуємо, полковнику. А ми не філософи, а лише вірні слуги і воїни Його Величества Царя. Війна має свою філософію, свої принципи і свої власні консеквенції». Скоріно глянув у ті вікна, у котрих блимало світло лоєвої свічки. Там лежала мотря. «Я забув ваші світлості сказати, почав ніби про якесь байдуже діло у Гетьманському саду. Знайшли ми Мотрю Васильівну, Мотрю Кочубеївну?» мало накрикнув князь. «Чому ж ти мені зразу не казав? Це ж велика птиця, гетьманова коханка, а не будь-хто. Донька покійного Кочубея, скараного на смерть за вірність цареві», поправив Скорін. «Вже я про ту черкаську вірність і слухати не хочу», замахав руками князь. Але по хвилині задуми признав: «Правда, правда, Кочубей все-таки поніс несправедливу смерть. Але його донька наче іншого гнізда птиця. Знаємо, хто така Мотря. З гетьманом за десну не пішла». Меншиков, всміхаючись, глянув на Скоріна. «І не дивуюся. Що ж, Петро Павлович, чоловік молодий, а Мотря Васильівна жінка великої вроди. Якщо розуміємо, розуміємо. А все ж таки спитаємо і її. Може, нам дещо й скаже, сумніваюсь, побачимо». І вони увійшли у двір. На суд. Світліший на скору руку склав суд. І Скоріна покликав туди. Той відпрошувався, як міг, нічого гидкішого і більш противного не було для нього, як такі суди. Судити і карати людей за те, що боронили свою справу. Де тут провина? Де предмет злочину? Не йти туди за ніщо у світі. Прямо сказати: «Судіть мене або скарайте смертю, без суду не піду». Але за кожним разом він почував кривду, яку зробив би Мотрі. Лишив би її самою. Як би там не було і що не сталося б, а все-таки біля неї буде він, і може прийти в такий момент, коли він їй допоможе. Як треба, поїде до царя представити річ. Як попасти на добрий настрій царя, то можна і його переконати. І Скорін пішов на суд. До його голови ніби хтось молотками валив. По тілі лазили мурашки, млоїло. Треба себе перед людьми по-вояцьки тримати. Він ж полковник. Повів рукою по чолі, протирочив, поправив чуб, мовчки сів за стіл. Почував на собі хитрий погляд світлішого. «Тобі, Петре Павловичу, я бачу, не здоровиться». «Так, князю, негарно себе почуваю». «Що ж робити? Служба не дружба». «Потерпи, брат, потерпи». Світліший князь Меншиков був вибритий, вимитий, вичесаний. Від нього заносив навіть пахощами фрізони з вулиці Сан-Онор. Мав начіпані всі ордени, відзнаки, котрі тіліпались на його вузьких грудях і мехтіли за кожним поворотом його неспокійної фігури. Інші члени того так званого суду тримали себе більш як звичайно, все то ставились байдуже до діла. Хіба не все одно, чи когось там ударять 10 чи 20 разів, чи будуть припікати вогнем, чи прямо покладуть на колесо або застромлять на паль. Буде, як скаже світліший, на те у нього і інструкції царські, а вони, що таке вони? Покликано тільки для більшої поваги, так без прикраси. І панове судді перекидаються очима, питають один одного, чому світліший не починає діло. Скоріше почне, скоріше закінчить. А світлішому якраз захотілось думати. Стоїть при вікні і дивиться на зруйноване місто не так, як дивився колись Єремія. О, ні. Йому нагадується імператор римський Сципіо на звалищах Картагіни. Цезарове Вені Віді Віці. Він пригадує собі всілякі помітні вислови завойовників світу. Хотілося б і йому Меншикову щось такого незвичайного сказати, та нічого на гадку не приходить. Мабуть, тому що гадка його цілком реальними шляхами мандрує. У нього багато діла. Треба подбати, щоб з Батурина вивезти не тільки гармати, зброю, припаси, амуніції, але також якнайбільше грошей, срібла, дорогого посуду і іншого добра. І треба вивозити так, щоб найбільше до його комор потрапило. Та ще й немалу турботу має з того, щоб якнайосновніше прослідити Мазепину зраду. В повний ріст розкрити цю історичну подію. Хай побачить Петро, що поки булави не носитиме його чоловік, хоч би, приміром, він, Меншиков, поти Україні немає, що довіряти, що казати, багато турбот у Меншикова. Ось, приміром, він не може вирішити, як йому забиратись. До Мотрі, гостро чи політично? Петро Павлович казав, що вона хвора, але б справді не вмерла. Може, цар схоче спокутувати кривду за подію на Кочубеєві, нагороджуючи його жінку і дітей? Так тоді треба, щоб і Мотрі жила. Але що треба? Так це, щоб вона виявила й те, що знає про Мазепину зраду. А знає вона, мабуть, більше, ніж інші. Крізь вікно побачив світліший тих, що їх мали судити, козацьких старшин і знатніших міщан, яких, здобувши город, вхопили зі зброєю в руці. Стояли або прямо лежали, бо вже не могли стояти. Перед рундуком, порубані, окривавлені, до людей неподібні. Милосердитись над такого почуття князь Меншиков не пропускав до свого серця, не сміє. І Меншиков крізь вікно дав знак, щоб підводили підсудних. «Починаємо», – сказав, приступаючи до столу. Всі відітхнули, ніби їм легше зробилося. «Скоріше почнемо, скоріше закінчимо». Біля дверей стояли два високі солдати, здорові, кремезні, з шаблями наголо.